grilla do Lidla. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na grilla w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl/koszyk-lidla. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Kilkanaście osób trafiło do szpitali po dwóch wypadkach w okolicach Warszawy i w samym centrum miasta. 3 godziny dyskusji i wzajemnych ataków. Politycy komentują wczorajszą debatę kandydatów na prezydenta. Czy ruszy odstrzał niedźwiedzi na Słowacji? Na razie ruszył monitoring. To był trudny poranek w stolicy. 19 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia dwóch tramwajów w samym centrum Warszawy na rondzie de Gaulle. 11 osób trafiło do szpitali. Ponieważ do wypadku doszło podczas porannego szczytu komunikacyjnego, są spore utrudnienia. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że ruch tramwajowy w kierunku centrum jest zablokowany. Tramwaje, które się zderzyły, cały czas stoją na torowisku. Ranni byli przenoszeni do kartek pogotowia. Zablokowana jest też nitka tramwajowa w kierunku Pragi Południe. Natomiast ruch kołowy odbywa się w miarę normalnie. Są korki, ale nie większe od tych, które występują na co dzień w godzinach szczytu. Jedno z przejść dla pieszych, to najbliżej miejsca wypadku, zostało wyłączone z ruchu. Miejsce jest oznaczone policyjną taśmą. Do wypadku doszło około godziny 8. Stojący na przystanku tramwaj numer 9 wjechał inny skład. Przyczyny wypadku bada policja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A to kolejny groźny wypadek w stolicy tego poranka. 16 osób, w tym dziecko, trafiło do szpitala po wypadku rano na drodze ekspresowej S2. 3 godziny dyskusji, wzajemnych ataków i uszczypliwości. Tak wyglądała debata kandydatów na prezydenta zorganizowana przez Super Express. Podczas debaty nie było prowadzących, a pytania zadawali sobie wzajemnie kandydaci. Dzięki takiej formule wyborcy mogą lepiej poznać kandydatów, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin. Widzowie mogli również poznać prorosyjskie poglądy Macieja Maciaka, mówił Jacek Sasin. Ja też się tam zastanawiam, kto to jest, skąd się wziął. No to jest oczywiście pytanie pewnie do służb, które dbają o bezpieczeństwo państwa. Jak to jest możliwe, że w tych wyborach kandyduje rzeczywiście kandydat, który jest w oczywisty sposób proputinowski. Wydawałoby się, że w polskim społeczeństwie tego typu akurat poglądy nie znajdują właściwie żadnego poparcia, a tu nagle taki kandydat. A tak dyskusję kandydatów na prezydenta podsumował wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Lewicy. To, co się wczoraj działo podczas tej debaty, tezy, które padały dotyczące antysemityzmu, tak naprawdę antypolskie i proputinowskie, pokazują, gdzie powinniśmy się koncentrować, gdzie jest to, co jest racją stanu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się za 19 dni. Belgia ponownie strajkuje. Odwołane zostały wszystkie odloty z międzynarodowego lotniska w Brukseli, a także wiele przylotów. To samo dotyczy lotniska w Charleroi, które obsługuje tanie linie lotnicze. Część połączeń, w tym z Polską, została przekierowana na holenderskie lotnisko w Maastricht. Paraliż na lotniskach, mniej pociągów i autobusów. Dodatkowo ulicami kilku miast, w tym także stolicy, przejdą dziś manifestacje, co doprowadzi do kolejnych utrudnień. Strajk odbije się negatywnie nie tylko na transporcie. Część instytucji publicznych ma być zamkniętych, a usługi mają być świadczone w ograniczonym zakresie. Na przykład belgijska poczta już poinformowała o opóźnieniach. Ogólnokrajową akcję protestacyjną zorganizowały dwa związki zawodowe, chrześcijański i socjalistyczny, w proteście przeciwko cięciom budżetowym i wprowadzanym przez rząd zmianom w systemie emerytalnym. Związkowcy strajkowali w styczniu, lutym oraz przed miesiącem. Kolejną akcję protestacyjną zapowiadają na koniec czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszył monitoring niedźwiedzi brunatnych w słowackich Niżnych i Wysokich Tatrach. Akcja ma związek z planowanym odstrzałem 350 zwierząt po tym, jak zaczęła atakować ludzi. Rząd w Bratysławie zdecydował o odstrzale po śmiertelnym ataku niedźwiedzia na człowieka. Jednak zanim myśliwi wyruszą w teren, władze chcą zebrać informacje o obecności i przemieszczaniu się zwierząt. Mają w tym pomagać wojskowe drony. Krytycy uznają ten sposób monitoringu niedźwiedzi za nieefektywny i szkodliwy dla innych zwierząt zamieszkujących chronione obszary. Minister środowiska Tomasz Taraba zapowiedział regularne liczenie niedźwiedzi, które pozwoli ustalić coroczną kwotę odstrzału. Przedstawiciele władz i badacze nie są zgodni co do liczby niedźwiedzi żyjących na Słowacji. Według badań sprzed kilku lat wynosi ona od 1000 do 1300 osobników. Część polityków utrzymuje, że niedźwiedzi jest w słowackich lasach znacznie więcej, co przekłada się na większą intensywność ataków na ludzi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca aktualnie na południu kraju, w centrum i na północy więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu od 15 stopni nad samym morzem do 22 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do południa. Here Comes Your Man to zespół Pixies i ich album The Little. To nasze otwarcie numer dwa, a przed nami druga godzina audycji Dobrego Dnia. A co nas jeszcze dobrego czeka? No czeka nas na przykład cykl Michała Margańskiego Przyjaciel Dźwięk, w którym dzisiaj słów kilka na temat tego, dlaczego warto słuchać płyt w całości i przysłuchiwać się albumowym opowieściom. Przed nami także filmowe spotkanie z aktorką Dagmarą Brodziak, to kwadrans przed godziną 11, a także płyta tygodnia, którą jest album Weirdo Emmy Jean Thackeray. I don't wanna die, I just wanna sleep a while, maybe forever. I'll say that I'm fine.

I would stand in line for this. There's always room in life for this. Moby i Extreme Ways. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Kompozycja ze słynnej osiemnastki, która wbrew tytułowi jest szóstą płytą Mobiego. Równo za dwa tygodnie miną 23 lata od premiery tego albumu, ale dzisiaj również mamy pewną płytową rocznicę, bardzo ważną, bo tak się składa, że dokładnie 40 lat temu światło dzienne ujrzała solowa, debiutancka płyta Freddiego Mercury'ego Mr. Bad Guy.